خپل سرتاسو من ظلم آتی کے تیرو دکو فرنا ایلن نور رانا دی اسلام تا دیر پار راغلی دی کہ تیرو دکو فرنا مباسی او دی اسلام رانا تا امراو دی و ان اللہ اور بیسک اللہ دکم پتاسو باندی لرعوفن خام خواہ شفقت کے انکے رحیم مہربان دے رعوف مانا شفقت کل اور رحیم مانا رحمت اور مہربانی اللہ پتاسو دیر مہربان دے راستی ایمان دارے دا اللہ تعالیٰ مہربانی تجاگو رہے یمالکم اوسمانی دے سازر پارا دے خبرینا اللہ تم کسی پتاسو نے لگویا دا معلومات تی سبیل اللہ پلار دا اللہ جی دیتا ہی لگی کی ترغیب پہ انتاق باندے اللہ بندہ ذان میں مخصی لے گا اور ذان میں دا مخصی لے گا کمہ طریقہ دا کہ دا اللہ دا دین دا پارا دا اللہ دا پارا دا صرف تو دا اولا گا دا خو ظاہری ہے سور دا پارا اللہ تعالیٰ ملتیت در کرے گے حقیقی مالک دا ہر یو سے اللہ تعالیٰ دے اور دا ہر سے اللہ دا پا دیتی دیتی جو اس مطلب داری کیلی را مال نہ لگے دا اولا گا وللہ میراث السماوات اور حالداری سے اللہ تا پاتکی دل دا اسمان و نود از مطلی یہ میراث مسئلہ میں تاستا بیان کا کہ میراث میں لکی جی آغا مالتا کہ الانسان دا غی مستحق بغیر دا تکلیف میں سی ایس کڑی نہیں کری مزدوری نہیں کری لاکھ نہیں فضولی کچھ مجید بکر افتدار وفات کی میں بس آن رہی سے کچھ کما حصہ دا غدہ بس منتقل دیلی برابر دا چھتا ملکی دن کے پڑی خوشحال دے تو خفر اگر خوشحالی کسی زمان دا مال دی زمان زامنو تا لڑ جی نیو تا دی لڑ جی خضی تا دی لڑ جی یاری رونو تا رونو تا چی اور پسی سے کنی کم سی رجی نو دی دیو تی خوشحال دی تو خفر ہے و دا مال دیتا ہے کم طرف تا جی اگر وارثان دی جی دارنگا اللہ تعالیٰ او تا خوشحال ہے کا خفر ہے دا مال ما تا پاتی کی جی تا خوشحال ہے کا خفر ہے دا مال چا تا پاتی کی جی یہ وقت دارا اشتا بنگلی بخالی جی دا اوپنی بپرتی ہی دا خست بپرتی ہی دا سرے دوری بلے جدیلی خوشت ایک زمین جدائی جد کیلی دا جیسا تفاتی ہی ازا خود جلت اللہ بزر جا رہا جب پتلی ہی مدلتا واللہ تعالیٰ وی سواللہ میراث السماوات یعنی دا غا اسمانونا عظمتی سچ پدی کی دا پاتی کی دن کی رچاتا اللہ تعالیٰ تا میراث اطلاق پکم ماناو سے تا خوشحال ہے اور تا خف ہے خدا پاتی کی اللہ کا لیکن میراث کے وارثان کو کیجیے ملکی دن کے پائے خوشحال ہے تو خفر خاکوں نے چیچی سن دی کیجیے ہوتے نہیں کسی کو وارثان کا پیدا مال کی بڑے اعتبار کر کے اطلاق سے ذرا خطرہ کرنے گا اور کتاب اللہ تو پاتی کی جی لا یستوی منکم برابر میں جس کا سنا من حق کسان انفقا کیا گئی دا اللہ پلار کے مال لگے لے من قبل فتح مقصد فتح مدینہ وقاتل و جہاد نے کری ومن انفق بعدا اور حق کا سان کیا گئی دا معلوم لگے لے پس مکے دا فتحنا اور جہاد نے کری دی پس چاہنا دا مکے دا فتحنا اللہ تعالیٰ وی معیار دی دا پارکے خودو کہ بھئی اسے خلق کن دی کہ چاہنا دا فتح دا مکے نا مقصد مقصد آگئی تمام قربانے دے اسلام دے پارا کری دی مانین اے لگول دی او ہو دن دے پارا پنی دے اللہ تعالیٰ دیر لے اجرون دی اور کمو خلقو کہ دے مکی دے فتحین رستو آگئی قربانے کری دی تا اللہ پلار کے مانین اے لگول دی جنتیان دی یقیناً دی لیکن پا مرتبی کے غلنگو کسانو کنو رسی یہ معیار دے فضیلت اللہ تعالیٰ دل تکے خودا فتح دے مکی بس دینا مخی سحالو تا سماوی کی تا سخفل مسئلہ معلوم ہوا کہ پا ابتدا کی دا سیاسی حالات اور اسباب ظاہرہ دا اسلام اور دا مسلمانانو پا دن کے چون یعنی سخ خطرناکی کہ آیا بھی کامیابی گی یا بھی ناکامتی گی دی شکست کری یا دی فتح حاصلی ہر یو تن دا سکو دا اسکول کو بس وجی پکتے کے معنی وجی دیتے اسے کہ انجام دے اسلام خوشی گی نمنگ با پہ داخل کی کہ انجام دے اسلام و دے مسلمانان بدی گی نمنگ دے پہ ڈڑے کی دا اخیار خلے کی خودی انجام دے اسلام تک کرتے اور دین جماعت داو کہ اگر تا خم معلومات ہے کہ دا اسلام حق دے قرآن بالکل صادق دے تو رکاوٹ ور تو صرف اگر ایزاو تکلیفنا دے مشرکانو کمنگا ایمان رولو لو ندا مشرکان بازان برا باندی ارخ دی او منگا با تکلیفنا راکی لکا سنگے کی صحابو لے تکلیفنا ارخ دی ندا دا تکلیفنا مخطا کی دل و حقیقت کی دا سبب دے پار دے رکاوٹ دے خلقو دے داخلی دونا پی ایمان کی او درین نمبر کم جماعت دے جی کہ کرے دا عقیدہ آگئی درہ رکھے دلی دا نسم دستی بس آگئی اسلام دائرے کا دن نشین دی نئے دا زان پرواہ کرے دا نه دا اولاد پروا کړی دا نه د دې پروا کړی چې دا ټول مقدساتونه مخدې سره جوړوي او ګر افغان خبره نه وا او خان سره تړا کټان کې جدا په سرونو باندې وها په شګو کې سملوا په سرونو باندې الټا اچوا اور دارنګ په سر باندې پاغني زو باندې وها اور پاغه سله کوي دا ته وړي خبره لیکن دوی کسان ورته مکمل فرض تغارت یې کوي او څنګه د سید ابتدان دی مسلمانان فل مسمره فقای کر اغلی او قربانه او په څو وخت کې دا مال لګول نه الله تعالی وي دغه خلوی درجه والے دی او یقینا د دې درجه لري لیکن د دې نو څه کم کسان دي هغه صحابه د رسول ایمان راوړل دي مکه د فتح نه وروسته مسلمانان کیږي جهادونه کړی دي ولې د مکه د فتح نه وروسته کوم ګان جهادونه کیږي دغه تاسو مکه کړو هنر تاسو مکه کړو نور قضاوات تاسو نو دوی د پاره هم جنت ته دا الله په نظام معزز دي اعلان الله تعالی د ټول د پاره د جنت ته ښه ته تمام صحابه کرامو د پاره الله تعالی اعلان د جنت ته مستقل سرټیفیکیټ د دې ورکې چې داري پاسپورت او داري ویزا او داري ملک جنت ته اعلان د ټول د پاره دي ځان له مسله دا چې مرتبه زیات دي چې صدیق اکبر مرتبه ته سګرسي ورپسې د عمر مرتبه ته سګرسي نو غرض دا دی چې دې صحابه کرام ټول د پاره الله تعالی اعلان د جنت ته دي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دین راضي اور دین دا غین راضي اولائک الذین یبت دا کسان چې دا به عطا سره اعلان دی ولې کړو الله تعالی راضي دی زیب زیب قران دا غین درجه اعلان الله تعالی کوي سرٹیفیکیټ باقاعده دې ورکړو دي نو اوس د دې نو کوم څه صحابه په دې ته ګرځي یا د دې هغه مساجرات یا دې یا د دې هغه اختلافات یا دې دا به مکمل دې بد کړي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دبی مبارک تفوس کو ناغه اور توای کہ دین منگا اللہ تعالی تے دین محفوظ کریو منگا خپل لاسونه پوینا کہ نہ کوتو کار مو کلیو اللہ دا غی دے پارے اعلان نہ کہ منگ دی دی کی نو صاحب کرام دے ذول دے پارے اعلان دی دی کی البتہ گور صحابہ معصوم ندی گناہوں تے نہ شوی دی لیکن اللہ تبارک و تعالی سمجھتی اگے تبیا دی توبہ توفیق عمر کرے دے او اگے توبہ اس طرح صحابہ راغلی دی قانون استنے سره تړلی دی دا سمانو مرا که سو الله معاف کړی نه ما به پرانی دی نه او ما به نبی علیہ السلام په خپل لاس مبارک پرانی دی که ګناه ته نشو د نبی علیہ السلام راغلی دی یا حضرت مونږ پاک کا مونږ اخرت ته پلی قط ان نه کلا غی نه بل قصور شوی دی نو غرض دا دی چې هغه ساته الله تعالی هغه له توفیق ورکړي دی او الله تعالی هغه ته معافی کړي دی او که بل فرض یې تقدیر یې کړي دا وایي کہ بعضی صحابہ کرام و حالت برزخی کی پیغمبر بیانے نفاغی کی خدای کی آزادی کی قبر کی آزادی کی ربا صحابہ بارک دا خبر رہا اس پر سے چل کر گو رہے زمنگ و استاف دا عقیدہ دا کہ مسلمان بانی کپا مرگ حالت کی سخت رہی مدام اللہ تعالیٰ کفارہ ددد گناہوں نے گردے کدہ باندھے اس سے کسر مصر فاتی کا نا حسن قدن کی تی خبر سیج کی سخت تھی نا آغا کسر والا ختم کی طریق ہوئی گئتا سو دین نمبر دادا ته چرته نور قصور په بندبا نه پاتې مسلمان نو قبر په حالت کې الله تعالی ته تکلیف راوړي نو هغه سختې نه بیا دې ځکه ګناته نه وږي نو کله بعضو صحابه کرام او مبارک د قبر د عذاب په حواله احادیث ته خبره راغلی دا ناغم په حقیقت کې هغه د عذاب د آخرت نه دی جهنم عذاب نه دی دا الله تعالی کفاره د دې د ګناهونو لپاره ګرځولې نو څه بیا جنت تلته وي نو غرض نه داري حسابو کې ته بالکل پته نه ګرځو زمنګ استاد کار غره دان دي کم کسان چې صحابو په سجده ګرځي هغه د الله دی اعلان ته نه ګوري چې الله ته اعلان کوي او دوی جاوي اسلامي مرتد دي اسلامي مرتد دي ما سیوا د ګدرو صحابو نه نور ټول باندې هغه اطاعت د کافرانو او مرتدانو کې څه شو چې الله هغه اعلان د 1400 صحابو د پاره کوي چې دوی راضي په 313 صحابه د بدر په مقام موجود دي چې راضي دلته د میدان عرفات کې صحابه 40,000 موجود دي اعلان کیږي لیکن دا کسان کې خفری وي نه خدای نه کوي چې دغه مرتداري کې خدای نه کوي یاد ساته صحابه په خیر سره یادول شي خو ډیره خدا چې صحابه په نیت کې کوم اختلافات راغلي دي د اختلافات سره شیخ دا مکوي ښا شیخ دا قطعا مکوي الله تعالی زمون لا سونه دا غي دین نه محفوظ کړی د کار مو سره یو چې تا دین کې لاس وای دا زمون د شرقایت په تین درته بیان کړه لا یسوی برابر نه دی من کوم تاسو نه من هغه کسان انفقا چې هغه مال لګولې دي من قبل الفتح مخکې د فتح مدینه وقاتلوا جهاد نه کړی دي مخکې د فتح مدینه جهاد نه کړی دي اغی دو پار لیا درجہ دا جب کم کسان برابر ورسر لی تو چا جہادو نا کری دی رس رچانا دو فتح مکینا او مالین لگی لی اولائی کا دا کسان آدم درجتا لے درجی والدی پنیزا اللہ تعالی من اللذین دا حق کسانونا انفقو چا غی مالین لگو لی دی من بعدو پس کمکی دا فتحنا وقاتلو او جہادو نا کری دی رس رفتح رچانا دا مکینا یعنی درجات کو فرق را دے لیکن جنت وکلن حریو تنصرا وعد اللہ وعد کرد اللہ تعالی ان حسنا دی جنت اس پر سکے دلتا بسکے کتو ایسو مسلمانان یہ دانور نبی دیسر بنی کے سکے روافظ کو دقا غوبل جو رئی خدیتا دی سوچ نکل چا اللہ تعالی سوئی کلن بانے کوئی کہ کبھی مکی دا فتح نمخ کی کم مجاہدین اور سری لگون کی مال دی او کبھی مکی دا فتح نروس تا مجاہدین اور لگون کی مال دی ہر یو سر اللہ تعالی وعدہ دی شاکلی دا دی جنتی کردن 1,40,000 صحابہ خطب دی دا غید پار اعلان سکی واللہ اللہ تعالی بما پا غامالو تعملونا کتاس اکوی خبیر خبردار دی استاس عمل دا اللہ مخطب اہی پاک بیانی دا اللہ تعالی پا زبان حالیہ پا زبان قال سرا ما حق مخلوقات کی سماواتی کی اسمانوں کی دی تا ملائکی تنور قمر سوری دی والارض اور آغا مخلوقات کی بزنکی کی دی تا انسانان حیوانات کرن پرن دی تغرنا سمندرنا ونی جدی دی وہو العزیز دا اللہ تعالی زورور الحکیم و حکمت والا دی لہو ملک سماواتی دا اللہ دا پارا دا باس سید اسمانوں والارض اور رزنکو دا طول تصرفات دا اللہ تبارک تعالی دی یحیی اللہ تعالی جنگی کولکی دا طول خلق و جنگی کولکی اس طرح جا قیمت باندی و یمیت عمر کولکی پا دنیا کی نمبر پا نمبر حدیع جی و هو دا اللہ تعالی علا کلی سن فاری و شیبان خبیر قدرت لرن کرے نسی عجز اکول اللہ لرئیسے و الاولی دا اللہ تعالی اولی یعنی مقصد عجید تمام کائناتنا عجید دا اللہ تعالی و الاول مانا قبل کلی سن مقصد حدیع سن و اللہ دا کائناتنا او اللہ تعالی او کان اللہ ولم یکن شیئا مذکورا اللہ او ذی کائنات نیسنو والآخر دا اللہ تعالی رست پاتی سیدن کے تا تمام و کائنات و موجودات و ندی دا تمام موجودات تا فی و موقبان دی فنائشی او پس فنا دی موجودات و نبا اللہ تبارک و تعالی ہم دا غسی باقی والظاہر دا اللہ تعالی ظاہر دی پا دلائل سرا دلائل سرا اللہ تبارک و تعالی ظاہر دی دلائل دی قدرتی نباری تعالی والباطن اور دا اللہ تعالی پچھو سچانا دے ادراج دے عقولنا عقل دا اللہ تعالی حقیقت نسی معلومولے کدا عقل صرف دا اللہ کنہ اور حقیقت دے معلومولے نسی نپٹ حقول ندے تے اعتبار دا ماہیت اور دا کنہ اتبنی سرا اور ظاہر دے تے اعتبار دا دلہ اکرماتا سی خلقن کہ اللہ من کو قدرتن بانی کی جنو کہ قدرتن کی جنگی شکا وہو دا اللہ تعالی بسن نسیم پاری اوشیبان علیم علیم لے فہر شبان دا اللہ تبارک و تعالی علیم لے هو الذي دلل على ذات خلق السماوات والارض پیدا کړې دي اسمانونو او ارضونو کې چې ستاسو ایامین په مقدار د سبو ورځې کې ثم سوا بیا فل بعد قدرت د الله راغلی دا علی العرش فارس باندې څنګه استوا چې غلایت دا نشان د الله تعالی سره او دا سما او چې د حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دې تدبیر کړو دې استوا معنا معلومه ده او توصیف چې څنګه استوا الله کړی دا مونږ ته معلوم نه دي او دین پښتنه کو جری دا خلاف شریعت کې پښتنه دغه مکه خو څنګه دي متشابهات او حکم تاسو ورته دي یعلم الله تعالی علم ما پاغه سجن باندې یلی دې سلام دې چې دن نبی دې زمږ دې تا باران خاص دې ته خو نه دي مړی مور ته دین الله تعالی په دې باندې عالم دې و ما یخرج منا الله علم ما پاغه سجن باندې چې څنګه دې دې زمګنا هغه ما دنیا کې کنباتات کې توجه نور دې جنا وما ينزل الله عالم بفاقسون باندې وروي اورا تجري من السماء د اسمان نه څنګه رسول د خلق دي ملائکه رحمتنا عذاب ندي وما يعرض فيها او تجري دي اسمان نه تا هغه امر صالح د مؤمنان دي ارواح د یبد مؤمنان دي او ملائکه وهو معكم دا الله تعالی سره دي اينما كنتم ترت جتا سو معيت په اعتبار د علم او د قدرت سره دي یا علم او د قدرت باری تعالی تعالی سره دي مدد د الله تعالی تعالی سره دي شرط دي والله الله تعالی دې ما پاغا مال کاملینا جتا سو کوي بصیر لیدل کوي له دا الله تعالی په اختیار دي ملک السماوات و بسید اسمانونو ولا او ذمکو و الى الله يرخص الله تترجع الامور واپس کول شي دا تمام کارونه یولی باللیلہ دن کئی اللہ تعالی اشفاق النہار پر عزقی مصفلن لکی ویلی دن نهارا دن نتویر تلیل تشپتین بشپوگ دیشی وهو علیم دا اللہ تعالی علیم دی ذات صدور پا احوال دیشنو آنمی باللہ تاس ایمان لوڑے پا اللہ بانی ورسوله او پا رسول دا اللہ بانی تاس ایمان لوڑے وعنفقو او زکن سوی ایمان لوڑلو پا اللہ پا رسول بانی صفت پا داغدائی تو وعنفقو الگویا تاس مما داغ مالنا جعلکم تجرلولی تاس اللہ تعالی مستخلصین فیه مالکان داغی وادداران داغی تاس اللہ تعالی داغی تجرلولی ہے په حقیقت کې دا هر څه د الله دی او تاسو په شان دي چې د وکیلانو وي لکه سره د خپل وکیل د مال ورکی دا وکیل خو مالک دا غمال نه دی او موکل چې په خپل وکیل هغه مال لګوي نو دا که تاسو په منځله د وکیلانو وي مال زماره الله او ما تاسو له ورکړي تر څو موږ ته کولې چې دا څه ګټه او دا څه لګوي فالذین فسا کسانا منومن کن تیمان روڑ دستاسنا وعنفقو او مال لگولی دے پلار دا اللہ کہ لهم عجر کبیر دید پارا اغصوابن لی ومالکم سعجر دستاو دپارا لا تقینون باللہ ستاسی ایمان روڑا پا اللہ باندی ورسولی یدعوکم اور حال دارے پیغمبر علیہ السلام بری تاسی لی تقینون بی ربکم کتاس ایمان روڑا پر سل باندی وقد اخذ اور حال دارے کیا غصر اللہ تعالیٰ اصلاسنا نیساقکم لکا وعدہ پا عظم جی ان کنتم مومنین کہے تاسو مومنان او منون کی تشاہت دقا وعدین تاسو پا اللہ بان ایمان لورا ہی اللذی دا اللہ غزاتے ینزلے کرالے جلدے علا عبدہی بندق پلتا آیاتن بیناتن آغا آیتن دا قرآن کی آوازی ہی پمانی اخفلو جی لیخرجکم دید پارا شعباسی اللہ تعالیٰ یادا قرآن او پیغمبر ودعوت سر تاسو من الظلماتی بطیرون علم نور رواتا یخرجو کی ضمیر معلوم دے قرآن تراجی دے رسول اللہ تراجی دے دعوت سر تیب بطیرون بوز دے وإن اللہ اور بیشک اللہ بکم بتاسو لرعوف شفقت قول کے رحیم مہربان دے کتابون رولی گل پیغمبران رولی گل جدین زیاد رحمت و مہربانی دے اللہ فلا بخشو وما لکم سعذر دستاو دپارا اللہ تنفقو کتاسن لگوئے مالنا فی سبیل اللہ فلارد اللہ جو وللہ میراث السماوات اللہ تفاتح کے دل آسمان و دزن کری دا تور عالم بخالیش اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ بباقی دبل چاہے خاک و تصرف کری و سنیلی لا یستوی نری برابر منکم ساکن من حق صحابہ انفقا جاغی مال لگولے من قبل الفتح مقر فتح مدینا وقاتل جهاد من قلبي اولئك دا مجاهدين اور منفقين دمالونو اعظم درجة دو درجة والهنجي بجاتة درجة من الذين داغ تساننا انفقوا جغل مال لگولد من بعد پس فتح مدد وقاتل جهاد من قلبي پس فتح مدد وقلن او هر يود دو دوارو دالتا فاغ مختلی دو کرسنی وعد الله لحسنا وعد کرد اللہ دیسر رضی جنت واللہ واللہ تعالی بما تعملونا فاغ عمالی کتاسے کوئے خبیر خبردار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذنبه وطرد اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم بدون مخترقك دا مسئلہ تفصیلاً بیان شوا چې د دین د سربلندۍ لپاره د هر قسم قربانۍ نه مخ اړول پکار نیوي خواک هغه جانی قربانی راځي اور کمالی قربانی راځي په دې آیتونو کې الله تبارک تعالی د انفاق فی سبیل اللہ کم کسان چې د الله د رضا د پاره خپل مالونه صرف کړي دا غي اجر او دا غي ثوابونه الله تعالی بیانوي پرون دا عرض شو چې د دې هر شي مالک حقیقي الله تعالی دی خو ظاهري ملکیت الله تعالی د انسانانو دا د دې څیزونو ورکړی دی او دوی کې چې کوم پوا کسان دي او دا غواړي چې دنیا او آخرت کې زمونږ ملکیت په دې باندې باقی پاتې شي او منتدی د دې ثوابنا ثمرات ملای شي نو پکار دا دا چې دا معلومه د الله د دین لپاره او د الله د رضا لپاره دی ولګي پرنده مسله بیان شي او نن هم دا مسله بیان کی چې کوم کسان الله تعالی تا قرض حسن ورکی یعنی دا اللہ دا دین دا پارا چکمی پیسی دی اولگئی نو گویا دا تفا لکہ دا اخفل مالی اللہ تعالیٰ تا قرض ورکو نو بدی اللہ تعالیٰ بدلی ورکی سمرا چک دا انسان اخلاص تی دا دا اخلاص مطابق اللہ تعالیٰ دا دی بدلی ورکی کم اخلاص دیرو نو دا غیبا دیرو بدلی وی او دد پارا اللہ تعالی اولوی عجر او بہترین عجر مقرر کردے جنت تے دی جنت نعمتو ندی او دمر خبر ادا چھدے دی قرض حسن د پارا یو سو شرطو ندی دی شرطو نو لحاظ با پکار دی اول شرط دادے چھپا دی کدی اخلاص نیت دی دا سڑے دی پدی معاملت مخلص دی نیت دې د صفاوی او د انشر د دې چې په دې انفاق کې د مقصود طلب د رضا د الله تعالی دی د الله د رضا د پاره د مالونو خرج کوي په دې کې دنیوي سمقاصد اغراض د دنیا دي او د انشر د دې چې دا کوم مال د الله پلار کې لګي دا مال حلال دی حرام مال نه لګي ځکه په حرام مال باندې استعمالي جنا الټا سره مجرم ګرځي او څلورم شرط دا چې کوم حلال مال کوي نو هغه کرم مال د الله تعالی په لار کې ورکوي دا څنګه کوي چې کوم مال کوټوي خراب وي هغه د الله لار کې ورکی او خمال نه ورکوي نه خمال د الله تبارک وتعالی په لار کې ورکوي او دا مال چې دا الله پلار کې ورکوي نو کوم شرط د دې لپاره دا دی چې د ځنکدن د حالاتو نه مخکې مخکې دا انسان مال دا الله لار کې ورکوي ولی چې ځنکدن شروع شي نو اصل توقع بیا د دنیا نه ختموي دې وخت دا مال د بل چا ګرځي نو غرض دا دی چې کوم شرط د دې لپاره چې دا مال دې کوم لګوي نو د ځنکدن او د اماراتو د مرګ نه مخکې مخکې دا مال دې د الله په لار کې ولګوي او شپږم شرط دا دی چې دا مال دې د الله په لار کې لګوي نو چې څومره د دنه کېدی شي نو دا مال دې په پټي طریقې سره ولګوي چې څوک د دې نه خبر نه شي دې لپاره چې ریا شهرت بله مسله په کې را نه شي څومره هم چې یو صدقه نفلیه یو انسان پټه ورکوي نو د دې اجر ډیر زیات دی او وین شرط ولدا دی چې کله دا مال د الله په لار کې ولګي په چا باندې دا مال خرج کی نه په هغه باندې احسان زبادنه دی نه کوي یعنی سبانه دی ورته زبادی نه چې پرون ما تعالی دا در کړی دی پرون ما تعالی دا در کړی دی نو وین شرط دی قرض حسن نه پاره دا دی چې چا نه هم دا مال ورکړی دی نه په هغه نه احسانات کیږي او نه دا هغه زبادی او نه اتم شرط کم مال چې ورکوي چې دا مال قیمتي وي چې د کوم شي قیمت څومره سیوا دی نو یاد وساته د هغې اجر سیوا وي قیمتي څیزونه دې ورکوي او اتم شرط دا نهم شرط دا دی چې کوم مال دې د الله په لار کې ولګولو نو دغه صدقه دې همیشه لږه ګڼي دی به دا نه وایي چې ګنې ما دنیا په بل مخ واړوله که هر څومره هم د دا مال لګولی وي او صدقات کړی وي نو دا صدقات کې خپل لږ ګڼي او دا دنه وي چې ما دومره کړی دي او ما دومره کړی دي اور بس دی او لسم شرط دا دی چې کوم مال دته محبوب وي د خپله خوښ وي نو هغه مال دې د الله په لار کې ورکوي دا لس شرطونه دي د چا دپاره د قرض حسن دپاره چې داسې مال څوک د الله په لار کې ولګوي نو معلومه خبره ده چې په دې صورت کې الله تعالی د له لوی اجر ورکوي دا آیتونه چرالل نو تاسو ته معلومه خبره ده یو صحابي دی د هغه نوم ابوالدهداه دی چې دا آیت یې واورېدو یا الله تعالی زموږ نه مال غوښتی دی اور عمده مال یې غوښتی دی یا رسول الله فلانی باغ حالانکه دوی کې دوی اوسېدلم دا باغ ما الله او دا الله رسول ته بس ورکو او آغا باغ کی شپک سوا ونی دا کجورو وی دا شپک سوا ونی دا کجورو باغو پلا اندازو لگوائی که دا با سمر لیو او پا سمر لیو یا رقبہ باندی باو او بس دای دا اللہ تعالی پا نمبانی ورکو نو دا لس شرطونا دی که دا غی بیانو شو دا شرطونا دا پار دا قرض حسن دی او بیاد دی اجرون دمرا دیر زیاد تی که دا غی حد اور انتحانشتا ورپسی آیتونو تی یو بلا مسئلہ بیانی دی دا قیامت پر از باندی تا سمالوم دا که دا محشر پا میدان مختلف حالات کوئی دی کلا چی دا میدان دا محشر نا روانجی کی گی دا خو معلوم خبر دا چی جنت تا سڑے زین پولی سرات باندی با دا پاسا نتیری دی او دوزخ والا خوبا دوزخ تا دغسی ارتاوشی اغید پارا خوصا مسئلہ نیستا او چی کلا دی پولی سرات تا نزدی کی گی نا پا دی وقت بعد دا مومنان منافقان یو زی روانی نا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نبا یو سخت تیار راشی منگر تا گپ وائی یو سخت تیار براشی چی مخ کے بعد یا انسان بھی دل میں شکولے اس مخ کی پلی سرات تے او دل تکی سخت تیار را لا دا معلوم دا چی پا تیارے کی سڑے مزل نہیں شکولے دا غزہ تیارا ببل شان تیارے گی نا پا دے موقع باندے با اللہ تبارک و تعالی مومنان تا نور اور رناور کی کم مومنان چی دا غی سنگا اعمال دی دا اعمال و متعدد اغی تا برنا ورکلیشی چاہتا با اللہ تعالی دمر رنا ورکلی چی دزمکنا ترسمانا پوری دا ٹول ملک با رنائی چاہتا با دا غی نکمی چاہتا با دا غی نکمی تردیب پوری روایاتو پی راضی چی دا بازی کسانو دفکو دا غط و گتو نبا رنا خیجی و نور بنی دا سی کل خطل او کلم رشی نپا دا سے موقع باندی چی کل دیل رناور کریشی ندیب کلی سرات طرف تروانی نمنافقان بور توائی آواز بور لور کی اغی سر برنانی دی ویدہ اللہ بندگانو منگ تاسو لگدرے گئے چی ساسو دا دی رنان منگ سیدہ والی او پا کلی سرات مانی تیر یاد ساتے دا دنیا دا رنان او دا حاق زید رنان پا میس کے فرق دا دے کہ پا دنیا کی یو انسان سے کرنا ہی نور انسانان دا غینا پیدا غشتیشی تاستا معلوم دا یو تن سے کرنا دا نور پاغی کی ہی خدا آخرت دا رنا چی دا غا میدان بانی تفتینی جی پا مومنانو جدی شان بجی جائی چاہتا چی رنا ورکڑی شوی دا دے با دخپل رنا نا پیدا اخلی اور بل سڑے با ددو دا رنا نا پیدا نیچی اغشتی دے مثال علماء بیان کرے دے دے گورا دنیا کے دو قسم خلق تھی یو لاندے دی اور بلی دن کی دی نتاو سا معلوم خبر ادا چی دا لاندے پا دے دنیا کی دلی دن کو دا غلی دون اسا فیدہ نافی تاغستے دی لاس میں انہی سے گردے زان لخبر ادا کچھ کمروخ کسان دی اغیی تا اللہ تعالیٰ سرگی ورکڑی دی اغیی لی دل کئی نو دا لاندے دا غلی دن کو دے سرگو دلی دل اسا فیدہ نافی دکا سے مثال بھالتے کم یا انسان تو کہ اللہ رناور کرے دا دے بطن اخفل فیدہ اخلی تو قبل یا دے دپت رکھ کے روانی چھے دے رنانا بزر فیدہ والم یاد اتاتے دا خوش خیال دے دا خیالات کے نکے یہ عمال لدی ضرور نو غرض میں دادے چھے منافقان با دیل آواز ورکی چلے کا تاس منگ تے لگد رہ گئے لکا دنیا چھے خمنگم منزن اکول روجیم و نسلی جہادن و زلو تاس تر مناسق و لاروہ ندا مومنان بورتا ہوئی چی دارنا خود دلتا چننے ملاوی گی تاکو آپس لازے او زان لدارنا او بورے نا احادیث کی راجی چی دا منافقان با دا میدان دا حشر طرف تو آپس رائشی چی راجی کنا ندلتا خوبا دیتا رنا ملاوی گی نا دا دنیا تا رنا ملاو شید آخرت کی خدا نی ندل بو آپس منڈ و آخلی دیا با مومنان پس منڈ وحی نا پا دی وقتی با اللہ تعالیٰ دے دی منافقانو دا مومنان پا میسکی او دیوال راو دی ایسا بے او دروازہ دی مومنان با پاغی بانی اور پوری دی جنب طرف سے بزی او دانور غریبانان با شاہ تا پاتی سی چاکم منافقان دی بس بے بدک کا فی حد کا بد کا پاتی سی انہی دنیا کے دا چیو کنا دا سو دی ناروا کل منافقان دی یو روایت دارے او دا حضرت عبداللہ ابن عباس ابن بل روایت دارے کہ کلہ دا تیارشی کو پلی سرات پسنگ کے نو الله تعالی با دی مؤمنانو منافقانو دوالو لرنا ورکی دوالو لرنا ورکی منافقانو با هم سے لگا لگا رناوی سے تیم تیم خبورتا چاہی او مؤمنانو سر با دیر رناوی نبیا با اللہ تعالی دی منافقانو دا رنا ختم کی پا دا غمیدان نبی وقت با دی مؤمنانو تیو چا اوز زمان مرگرو لیکن تزارتا ایبور تیوش تیو باسے من پسیرا سے دانگے دا رنا دلتا نمیرا دیجی جین حالات داشتی دا قیامت پر از بان دا رناگان مخترم اشتا خدا رناگانی چلی چه سمره یو انسان اعمال کلی دا آغا اعمال مطابق با دت رنان لازی دی اس اسباب دا دی رنان سے چلی